लूत ने कहा, काश कि मेरे पास तुम्हारे मुकाबले में कोई ताकत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ले सकता।